الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد. معشر المسلمين دوغو اسلام كنندلي على محاضره ويت فكو نجيو مسالي كمك سام تجتهدي yale yaliyokusudia kuyazungumza ni kupisha lakini kitu cha msingi ambacho tunatakiwa kufahamu ni kuwa tunapotaka kubainisha njia ya haki unapata kubainisha haki na usawa ni lazima mukabala watu ubadilishe ubainishe na batil. Kama kuna jambo la batil linaweza kumtatiza mtu libainishe, alafu muoneshe hii ndio njia ya kufuata, ili mara nyingine asije akaidhania ile batil ilikuwa ni haki. Sababu katika umma huu pia wamepatikana watu wenye kuzikunja dini zao kwenye kitabu, kama walivyokuwa wana wa Israeli. Allah tabaraka wa taala alipowazungumzia wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatuhum bilkitab litahsabuhu min alkitab wa ma huwa min alkitab ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كنا كنت بيوغوني مواو أما ونزبين من دمزاو كذي كتاب ونزبين من نصوصي نما نبيو كشريع كما قوس ونقطوش معنا إلي مذنية قوة نهاية وفيه يتوقع كذي كتاب نهاية يقوها يتوقع كذي كتاب na wanasema atoka kwa Allah na hali ya kuwa hayatoki kwa Allah, wanamzulia Allah uongo na hali ya kuwa wao wanajua. Kwa hiyo hilo limepatikana katika umma huu, kuna makundi na kuna watu ambao wanatoa talbisat kwa watu ili wadhani watu kwamba hayo wanayozungumza pia kutoka ndani ya Qur'ani au kwenye sunna. Hapa nipo tunazungumzia ile nadharia ya umoja usiochunga mipaka. Unawaambia Waislamu tusahau tofauti zetu za kiitikadi. Eti kwa sababu makafiri wanapowashambulia Waislamu na wanapopanga njama za kuhujumu Uislamu na Waislamu hawatofautishi baina ya sunni ni yupi, shii ni yupi, sunni ni yupi, mubtadi ni yupi, maadamu kuwa wao hawatofautishi baina ya makundi hayo mawili au matatu mpaka matano, basi na sisi tusijitofautishe, tuweni kitu kimoja, nguvu zetu ziwe pamoja. Mpaka inafikiwa kusema kwamba wale makafiri wanapokuwa wana jambo lao linalohusu msalaba wanakuwa kitu kimoja, wanasahau tofauti zao, na sisi Waislamu tuweni kama wale, tumeimizwa umoja. Na watu wengine wanakazia na pia mkazo kwamba ni kweli, na hata waliotangulia maimamu walitofautiana, lakini hawakufarikiana. Kama haya ni maneno ya uongo, kwa sababu imejengwa katika msingi wa talbisi. Msemaji angesema tu kwamba wale ambao itikadi yao ni moja, maimamu waliosimama katika itikadi moja, itikadi sahihi aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, juu ya Allah na majina yake na sifa zake, juu ya kitabu na juu ya sunna, juu ya mitume, juu ya malaika, juu ya qadar na imani nyinginezo, wale walio na msimamo mmoja kweli walikuwa wakitalifiana katika baadhi ya masaa na sababu za kutalifiana kwao zinatajwa na wanawachuoni. Moja katika hizo ni kutokufikiwa na habari au tawili ya kimakosa. Lakini watu walio kinyume na wao kiitikadi, mtu itikadi yake iko tofauti. Kwa mfano, huyu anaitakidi kwamba Qur'an ni kalamu Allahi ghairu makhluqi, Qur'ani ni maneno ya Allah, si kiumbe. Mwingine akaja na itikadi akasema hapana, Qur'ani ni kiumbe. Hii ni itikadi ya kale waliileta Mu'tazila, wakaita Qur'ani maneno ya Allah kuwa ni kiumbe. Maimamu wamewakufurisha wenye kusema kauli hii, wakina Bishru ibn Ghiyathi al-Mirisi wamekufurishwa kwa sababu ya kauli hii. Maimamu wameadhibiwa kwa sababu ya msimamo wao huu. Watawala wa Kibani al-Abbas waliathirika na fikra za watu hawa Mu'tazila, wakaathirika wakachukua msimamo wa bid'a, wakaanza kuwakandamiza Ahli Sunna. Imam Ahmad akafungwa, Imam Shafi wakatiwa misukosuko, wengine wakachezea viboko, wengine wakakimbia mingi kwa sababu ya itikadi. Itikadi hii leo imo ndani ya safu za watu wenye kudai Uislamu, Shia na Khawarij. Kuna watu katika Waislamu, nimetangulia kusema, kuna watu wanadai kwamba wao ni Waislamu, lakini wanaitakidi kwamba Abu Bakari ni kafiri, Abu Bakari fasiki, Abu Bakari dhalim, na vitabu vyaandikwa na vyatawanywa. Na hao ni kuyasema hayo ambao ni Shia Islah Sharia, wanafanya makongamano na mikutano mbalimbali, wanawaita mashehe na wahadhiri mbalimbali, na wao wanakwenda wanahudhuria, na huko kigaiwa vitabu vinavyosema kwamba Abu Bakari kafir, Abu Bakari dhalim, Abu Bakari fasik, Omar kafir, Omar dhalim, Omar fasik, Aisha mzinifu, Aisha fasika, Aisha kadha, Hafsa kadha, Hafsa. Shia Islah Sharia. Na wanalingania umoja, sisi sote kitu kimoja bana. Lakini huku wanawachanja na kuwachinja chinja masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwagaragaza. Alafu watokea watu kwa sababu ya bahasha za siri siri, wakisema sisi sote kitu kimoja bana, lazima tuungane bwana, tusawe tofauti zetu. Shia wanatukana na kuwashambulia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanatukana na kuwakashifu hao wakina Umari Mayunga, wakina Abdulai Nasi, wakina Dani, kina Hemedi Jalala, kina fulani. Mashia ndo kazi yao. Ukisikiliza redio zao na vitabu vyao ukivisoma, utaziona habari hizo. Alafu kuna baadhi ya vijishefe vijito tu vyasimama kuwaambia Waislamu kwamba hawa kitu kimoja, ndugu zetu hao, sisi hatutaki ndugu na watu hao. Tutakwenda simama siku ya kiyama, tutasema kwamba hatukukubaliana na udugu na watu hao kwa sababu hawa wanawatukana masahaba wa Mtume wako. Hakuna maslahi ya kukaa na meza moja na watu kama hawa. Baina na wabaina kumstahi. Basi. Na huu ndio msimamo waliokuwa nao masahaba. Nikawatajia hadithi nambari moja katika Sahihi Muslim, kaiangalieni. Uangalie wale watu waliokuja kutoka Basra kwa Umar, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, walipokuja na misimamo, walipokuja kumweleza kwamba kuna misimamo imezidi huko Basra, kuna watu wanasema kwamba hakuna kadari. Yahya ibn Ya'mur na Humayd ibn Abdurrahman walikuja kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Mu'tir ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, wakaeleza hali. Abdullah ibn Umar akatangaza kwamba mimi na wao hali mbaya, hatuwezi kukaa pamoja. Kwa hiyo huo ndio msimamo sahihi. Hizi kauli za kumbumba bumba na kutengeneza tengeneza kwamba masheti wa salafu walikhtalifiana lakini hawakufarikiana, kauli hizi za kuachia wewe mwenyewe, kwa sababu ni kauli zilizojengeka katika misingi ya ujana. Haikujenga katika msingi wa elimu. Na ni kauli za kulipa bila ya kuwa na utafiti wowote. Kwa hiyo nukta ya kwanza ilikuwa ni hiyo, na nukta hii kama tutaizungumzia yataka muhadhara kamili masala ya umoja. Maana ni jambo ambalo wana vilingisho nalo Waislamu ili kuwafuta tusikubali twende kitu kimoja. Umoja ni nguvu, ni kweli umoja ni nguvu, lakini umoja tunaulingania sisi ni umoja wa kwenye msingi wa haki. Watu wanatakiwa waje kwenye hablillahi. Allah anasema hivi, waqasimu bihablillahi shikamanani na kamba ya Allah jami'an nyote, wala tafarraqu wala mtafarraqu. Kwa hiyo watu wote waje kwenye kamba waishike, lakini haijaambiwa kamba ifumuliwe kila mmoja atoe kipande chake. Yule avuta huku, yule avuta huku, kamba kamba kiweze kashika kamba. Watu waje kwenye kamba. Kamba ni kitabu, sunna, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asiyetaka kamba akae pembeni. Watu shikamane kwenye kamba ya Allah. Na sio uletewe kamba ya Allah kwamba sasa na wewe chukua hii. Na wewe kipande chako hiki. Kamba ni moja. Ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiyo ndio njia ya kupita. Anayekwenda kinyume na kamba ya Allah atakaa pembeni. Atakayeleta shirki atakaa pembeni. Atakayeleta bid'a atakaa pembeni. Kamba haitamfikia. Kwa hili ni jambo la kufahamika, lifahamike. Sasa ikiwa watu wote wamekuja wameshika kamba, atakayeleta farka katika hili sasa, huyo afaa kuuawa. Atakayewajilieni, wa amrukum jami'an yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtuluhu. Atakayewajilieni na jambo lenu liko pamoja katika haki, sio makundi makundi. Yule anatikaje kikafiri, yule anatikaje kizushi, yule anaufasi yule, alafu wajifanye waungano. Hakuna muungano wa sampuli hiyo. Kwa hili ni jambo Waislamu natakiwa mtanabahi nalo. Umoja unatakiwa uwe kwenye haki. Na kuwakusanya watu katika haki kuleta kijuhudi, kuleta kijuhudi na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mkionyesha ukweli wa kushikamana na kitabu na sunna za sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Allah anaita taufiki, anajenga mapenzi katika nyoyo zenu. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin وألف بين قلوبهم. يا الله تبارك وتعالى ndiye aliyekupa nguvu wewe Muhammad kwa nusra yake na kwa waumini na kaunganisha nyoyo zao. لو انفقت ما في الارض جميعا, لو ungetoa katika vilivyomo ardhini vyote, ma alifta bainahum, usingeweza kuunganisha baina wao, baina yao usingeweza. Hakuna anayeweza kuunganisha nyoyo za watu ni Allah tabaraka wa ta'ala. Juhudi itolewe kuwarudisha watu kwa Allah. Watu wakirudishwa kwa Allah, basi nyoyo zao zote zitakaa pamoja. Nao ni msingi wa kitabu na sunna za Allah tabaraka, na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia watu wanaosema ufumbuzi ni siasa, sisi Waislamu tumekaa mbali na siasa, na dini na siasa hazitengani. Neno siasa ni neno la Kiarabu. Sasa ya susu siasa tani. Sasa ya susu siasa tani. Siasa. Neno la kusudia hii demokrasi. Kama Uislamu haufarikishi baina ya dini na siasa. Kweli Uislamu haufarikishi baina ya dini na siasa. Siasa ya dini. Na ni kweli neno siasa, neno la Kiswahili siasa, la asili yake kutoka kwa Kiarabu. Sasa ni kuhusu siasa tena. Sasa ndio hii demokrasi. Kwa hiyo ikhwanu muslimin, muslim brotherhood, na wale wenye wanaobeba fikra zao, wakaja na fikra na mitazamo ya kuwahimiza watu waingie katika nyanja za kisiasa. Waende wakafanye mabadiliko. Kwa sababu akiwa mwenyekiti wa serikali za mitaa ni Muislamu, diwani Muislamu, mbunge Muislamu, waziri Muislamu, nani sio Muislamu, wataweza kukaa wakabadilisha mfumo kule. Wanakwenda kukoroga, wale wakisema hivi nao wanasema hivi, wanabadilisha kwa maslahi ya Waislamu. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Allah amrehemu, asema hawa wanaosema haya juzi na jana tunaona ni kuwa ni ashabul amai, ni watu wa kuvaa vilemba na kuona mashaallah ashabul liha, wakaingia katika hiyo sasa ya kuhusu siasa. Ghafla tunaona ni watu wa kupiga masuti matai, badala ayughayiru, badala ayughayiru taghayyaru, badala ya kubadilisha tunaona wabadilika wao. Wamebadilika. Wamebadilika akiingia kutoka siri. Kitu cha kwanza atapiga ndevu zake kazinywa vizuri. Hawana tena ili aone aende sawa sawa na wale wenzake. Suti na viatu vya kuchongoka na kupinda mbele. Na briefcase moye. Sio kama kuna briefcase ni haramu. Na magari mazito mazito, swala za mpita. Sisi tunazungumza huko kwa baadhi ya wanaharakati wanasema pale, kwani pale katika bunge hakuna Waislamu mpaka adhana yaadhiniwa siku ya Ijumaa, watu wamekaa kimya. Wale kuna kitu wamekikosa, na nyinyi ndio mnawahamasisha waingie kule. Sasa wameingia, hawana wanachokibadilisha, wabadilika wao. Na hivi ndivyo zilivyokuwa sera za Ikhwanul Muslimin, wakawafanya watu wakawashakiza, ingieni. Wakaingia wakawa wao ndio kinyang'anyiro, wakaliwa wao kwanza. Sasa Uislamu si dini ya majaribio. Uislamu sio dini ya kutia viraka. Uislamu sio dini ya kutia viraka. Kweli Uislamu ni dini na ni dola. Uislamu una siasa yake, siasa yenye muruna, siasa ambayo ni saliha likuli zamani wa makani, siasa inayokubaliana na kila wakati na kila zama, na Uislamu umetawala na siasa yake, la sharqiya wala gharbiya. Siasa yake iko wazi, imejitenga na ina hatua zake, na kampeni za Waislamu zinaanzia katika nukta moja muhimu sana, ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Hiyo ndio kampeni ya Uislamu kwanza kabisa katika kujenga msingi wa dola. Kwenye kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama, kikikaa vizuri kipande hiki kikawa chema, ni kipande chema kabisa kimetengelea, mwanadamu anakuwa mwema. Kikiharibika kipande hiki mwanadamu anaharibika, kipande chenyewe ni moyo. Kwa hiyo siasa ya Uislamu inaanza katika kutengeneza nyoyo, si kwenye kutengeneza vitu. Wala haiangalii idadi ya vichwa kama wako wangapi. Waislamu hawaangalii kam nahnu, wanaangalia kaifa nahnu, tuko wangapi na tunaangalia tukoje. Basi Uislamu unaangalia tukoje, hauangalii tuko wangapi. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'idhnillah, wallahu ma'a as-sabirin. Mara ngapi kikundi kidogo kinashinda kundi kubwa kwa idhni ya Allah tabarak wa ta'ala, na Allah yupo pamoja na wenye kusubiri. Kwa hiyo wale wenye dhana ya kwamba kuingia katika nyanja za kisiasa ndio patakuleta mabadiliko kwa Waislamu, ile jambo lisahauni, si kweli. Kuna nchi asilimia ya Waislamu 99 katika 100 mpaka asilimia 100, ukiingia katika mabunge yao Waislamu watu. Lakini hakuna nchi ambazo zinapiga vita Uislamu kama hizo. Mifano hiyo na yeye mwenyewe. Hapa sababu Allah, hapa sababu mtume, ni Waislamu watu. Sala za pita watu wamekaa kwenye vikao, Waislamu watu wana kitu walichokikosa. Si bure. Hawajarogwa. Sio kusema wamerogwa. Hawakurogwa. Kuna kitu wamekikosa. Nayo ni matengenezo ya moyo. Hawakupata malezi ya dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hawawezi kusaidia Uislamu. Hawasomi mnawapeleka na kuwashawishi, hawawezi kusaidia Uislamu kwa sababu hawakupata malezi ya dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Talalamika. Hasaidii. Yeye yuko pale ki wala hatusaidii. Yeye hatusaidii, atawasaidia vipi? Atawasaidia nini? atawaambia tu mimi sikuchaguliwa na Uislamu. Mimi ni rais wa Uislamu, wa Kristo, wa pagana wote. Mimi ni waziri wa Uislamu na wa Kristo na wote. Kwa hiyo Uislamu ni kweli ni dini na siasa, lakini sio kama wanavyosema wanaharakati. Wanataka kuwalaza watu kwamba Waislamu ingiani kwenye siasa. Yale anakusudia kwamba hii siasa ya demokrasia. Mtu anaweza kuuliza, sasa tutaishi vipi? Nitakuja huko mbeleni kwenye maelezo. Na kipengele kingine ni kipengele cha jihadi, na hiki tulikizungumza pia jana, tukasema tutakufia maelezo. Kuna watu wanasema ni lazima hivi sasa jihadi. Tupambane na makafiri uso kwa uso. Tusiwape pumzi. Wasipumue. Tuhakikishe kwamba imma kwa imma, imma wao imma sisi, ama zao ama zetu. Na wanahamasisha vijana jihadi. Hakuna usuluhishi zaidi ya jihadi. Na hao wanasema huu bado anakula vitumbua tu. Hawendi kwenye jihadi. Bado anakula mabiriani na majishi. Lete mix. Lakini akao vijana jihadi. Anaomba anahamasisha vijana. Sema ni kumu kuna masuti yake. Mbona leo tofu? Sasa tukasema jihadi katika Uislamu una ina taratibu zake, na jihadi ina ngazi zake. Na ngazi ya kwanza hatua yake ni ndefu. Sio fupi. Nayo ni jihadi ya nafsi. Angalia, mtu anaweza kusema, sasa sisi Waislamu wenzetu wauawa, eti sisi tukae tuseme tuzilee nafsi zetu. Mambo gani haya? Nitakupa mfano kwenye Qur'ani, haya yalitokea. Katika surati An-Nisa Allah anasema, "Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salaah. Falamma kutiba alayhim al-qital idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allahi aw ashadd khashya." وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتلا. الله تبارك وتعالى نسمع هم نبي خبار زوالي أباو والكوة وكيانبيوة زييني بيكونوين فلو إسلام يكون wana kutuku tayari sisa unataka kupambana na makafiri. Kwa nini utuoneo? Kwa nini atupigiani sisi na watu hawa? Kwa nini atudhulumu sisi? Wanaambiwa zuieni mikono yenu. Ah, taratibu bado. Subirieni kwanza. Wa aqimu sala. Kufu wa aidiakum wa aqimu salata wa atu zaka. Zuieni mikono yenu. Nasimamisheni swala. Natoeni zaka. Hata kama mauawa, nyinyi endeleeni na matendo haya kwanza. Simawawa, makandamizwa, mwanyimwa haki, mapigwa, maonewa. Haa, nyinyi msipigane zaidi. Zuieni mikono yenu, simamisheni swala, na toeni zaka. Wakasema hapana, sisi tunataka kupigana. Falamma kutiba alayhimul qital. Walipofaradhishiwa wao kupigana, jihad, idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allah. Ghafla likapatikana kundi miongoni mwao linawaogopa watu kama wanavyomuogopa Allah. Waqalu, na wakasema, rabbana lima katabta alayna al-qital. Ee Mola wetu, kwa nini umefaradhisha kwetu sisi vita? Laula akhartana ila ajalin qarib. Lau ungetupa muda mpaka muda wa karibu, ungetusubiria kwanza. Laula akhartana ila ajalin qarib. Qul mata'u dunya qalil. Waambie starehe za duniani ni ndogo tu. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. La akhira ndio bora kwa yule mwenye kumcha Mungu, mwenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Wala tudhlamuna fatila. La wala hamtadhulumiwa hata kama ni nyuzi iliyoko kwenye kokwa ya tende. Katika kokwa ya tende pale katika na kijiuzi. Fatili. Fatili katika lugha ya Kiarabu kio ni utambi. Utambi ule fatila. Sasa kama kiji utambi pale kwenye kopo ya tende. Au katika hadithi imekuja, inna al-fawaisiqa la tajurru al-fatila. kijifasi kikijifanya kinaweza kikauburuta utambi. Katika hadithi ya Mtume ile inayoamrisha kwamba watu wakilala wazime taa, kwa sababu panya anaweza akauburuta utambi, moto ukawaka. Kwa hiyo wale watu dhulumu na fatila hamtadhulumiwa hata kijiuzi kilichoka kwenye koko ya koko ya tembo ya tembo. Subirini, msizuieni mikono yenu, simamisheni swala. Wakati huo baba yake Ammar ameuawa, mama yake ameuawa, Ummu Ammar, familia Alu Yasir, na Mtume akamwambia sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna. Subirini, subirini enyi familia, familia ya Yasir, ahadi yenu nyinyi ni kuingia peponi. Na huku waambie ni swalini, endeleeni kuswali na endeleeni kutoa zaka, zuieni mikono yenu. Kwa hiyo hili linawezekana. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema faman kana min almu'minin fi ardhin huwa fiha mustad'afun, itakapopatikana katika waumini yuko katika ardhi ambayo yeye ni mnyonge hana nguvu, au fi waqtin huwa mustad'afun, au yuko katika wakati ambao yeye muislamu ni mnyonge, falyamil bi ayati sabri, na aifanyie kazi hii aya ya uvumilivu, wasafi, na aya ya kusamehe, ai amman yu'dhi Allah wa rasula, kumvumilia na kumsamehe yule anayemuudhi Allah na mtume wake. Allah asema innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu lu'inu fi dunya wal akhirah, la'anahum Allah fi dunya wal akhirah, wale ambao wanamuudhi Allah na mtume sallallahu alayhi wa sallam wamelaaniwa, Allah amewalaani duniani na akhirah. Nyinyi ni kufanya kuifanyia kazi aya ya subra kwa wale wenye kumuudhi Allah na mtume wake. Min alladhina utul kitab, miongoni mwa wale waliokuwa kitabu, Mayahudi na Wakristo, wale mushrikina na washirikina. Wa amma ahlul quwwati fa innama ya'maluna bi ayati qitali, ama wale wenye nguvu wataifanyia kazi aya ya kitabu, kuwapiga wale ambao wamepewa kitabu na washirikina. Hatta yu'tu aljizyata an yadin wa hum saghirun, mpaka watoe jizya mkono kwa mkono na hali ya kuwa wao ni madhalimu. Maneno haya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ameyazungumza katika Asarimul Maslul, kitabu chake Asarimul Maslul, ukurasa wa 413 mpaka 414. Kwa hiyo kweli jihadi iko, lakini muislamu lazima aangalie mazingira yake. Yeye ni mnyonge au yeye ndiye mwenye nguvu? Yeye ndiye aliyekamata dola? Yeye ndiye anayemiliki silaha nje na ndani? Yeye ana nguvu kiasi gani? Ana utaalamu kiasi gani? Anaweza kupigana kwa kiasi gani? Aangalie hili muislamu. Na huku wakiangalia jambo jingine, je, waislamu ambao watafanywa istighfar ya kutakiwa kutoka kwenda kwenye jihadi, wana ahliya, wana uwezo? Nitakupeni mfano mwingine katika mifano ambayo ilitokea huko nyuma, kwa sababu sisi watu wengi ni wavivu wa kusoma historia na kuitafsiri historia ya Kiislamu. Tunataka kuitafsiri matukio ya kihistoria tunavyotaka sisi. Waislamu walisafiri siku moja kwenda Ulaya, maswahaba, kwa ajili ya jihad. Walikwenda nchi moja ikiitwa Kubrus, ambayo kwa sasa ni Cyprus. Walisafiri baharini wakina Ummu Haram walikuwemo katika msafara ule. Walikuwepo as-sahabi al-jalil Abu Darda, sahaba mmoja kitu Abu Darda pia alikuwepo. Waislamu waliingia Kubrus, wakawafikishia ujumbe makafiri wa Kubrus, Cyprus, kwamba aslimu taslamu au idfa'u al-jizya, silimuni mtasalimika, au mkubali kulipa kodi na nyinyi muwe chini ya dola ya Kiislamu, muwe mnaitikia, mko chini ya dola ya Uislamu na utawala wao, na mnaishi katika nchi hiyo kwa amani, na sisi tutawalinda. Aslimu taslamu au idfa'u al-jizya, silimuni mtasalimika, au toeni jizya au ikutali. Wakakataa Waislamu wakawazingira, mpaka wakasarenda, wakanyanyua mikono juu. Waislamu wakaiteka Kubrus, Waislamu wakashangilia takbir na tahlil, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, rayatu islam turafli, bendera ya Uislamu ikawa inapepea ndani ya Qubrus. Abu Darda akakaa pembeni akaanza kulia kilio hasa. Analia sana. Masahaba na wenzake waliohudhuria nao katika jihad fi sabilillah wanamuuliza, ma yukik ya Abu Darda, wal yawm yawm nasr. Jambo gani nakuuliza ya Abu Darda, na leo ni siku ya ushindi? Akasema abki, mimi nalia, niacheni nilie. Hawa watu asalu Allah, wamemwasi Allah tabarak wa taala. Fasallatana Allah alayhim, Allah akatusalitisha sisi dhidi yao, sisi tukaweza hawa kuwateka na kuwafanya madhalili wakawa chini yetu. Na wafikiria waislamu wenzetu tukaokuja baadaye ambao watamwasi Allah tabaraka wa taala, na Allah atawasaliti na maadui. Na wafikiria waislamu watakaokuja baadaye ambao watauacha Uislamu. Wakishauacha Uislamu, Allah atasaliti dhidi yao maadui, wao watakuwa wako chini wako madhalili. Hili ndilo ambalo naniliza. Alifikiria mbali sana, anatufikiria sisi ndugu zake ambao leo tunadhalilishwa. Tukipita huku na huku, mfumo Kristo, lakini hakuna mfumo Kristo wala Yahudi unaoweza kusimama mbele ya mfumo wa Uislamu. Lakini Waislamu wakiwa madhaifu, hata mfumo Kristo, mfumo wote dhaifu utawatawala Waislamu. Yahudi, Majusi, nani atakuweko juu ya Uislamu? Sasa dawa ni kumrudisha Muislamu kwenye Uislamu wake, na hii ndio dawa tunalingania, dawa tunsalafia mubaraka, dawa ya kuwarudisha watu kwenye ule Uislamu waliotangulia, dawa yenye baraka. Tuache mchezo katika dini. Mbona tunachukulia dini lile mama kama mambo ushabiki wa mpira na vyama vya siasa? Tuambie Waislamu warudi kwenye dini, washike itikadi aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah asema ikiwa wataamini hao makafiri na hata hao wengine wanaodai Waislamu, kama wataamini mfano mlipoamini nyinyi maswahaba, wataongoka. Kama watu wataamini imani zao kama vile walipoamini maswahaba, tutakuwa katika uongofu. Na kama tutakageuka tutakwenda kinyume, basi Allah tabaraka wa taala sema jua kwamba watu hao bado wako ndani ya dimbwi la uasi katika maasi. Kwa hiyo kubwa na juhudi kubwa ambayo inatakiwa, badala ya kuambia Waislamu tuungane, Waislamu tuingie kwenye siasa, Waislamu tuwapige makafiri, kwanza tuwaambie Waislamu turudini kwenye dini yetu. Na hadithi nambari moja niliyosoma jana, hadithi ya Abdullah ibn Umar aliyepokea Abu Daud, ni akbaru shahidin ala ma aqul, ni ushahidi mkubwa kwa yale ninayosema. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, sallaka Allahu alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, Allah atawasaliti nyinyi na udhalili, udhalili huu hata uondoa mpaka mrudi kwenye dini yenu. Kwa hiyo hii ndio dawa ambayo sisi tunalingania watu, mambo ya umoja, umoja ambao hauko katika misingi ya haki haukubaliki. Ni lazima umoja utunge misingi ya itikadi. Itikadi iwe ile aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kusema sasa huyu asema haki, huyu asema haki. Ndio kullu yad'i waslam bilaila, ndivyo ilivyo, kila mmoja adai mpenzi wake lela. Wala laila la tuqibu lahu bidhan. Wala lela mwenyewe hawataki. Madai bwana والبينات مدائي شكوزوتي إذا لم يقيموا أصحابها البينات أو الدعاوى ما لم يقيم أصحابها البينات أو الدعاوى ما لم يقيموا عليها البينات فأصحابها أدعياء من يهمزي أسمعين هاي أسمع مدائي وكوا والي وني مدائي ياو هوا قسم من شهودة إيا مدائي ياو بس والي ونودائي ونقول وزوش البينة على المدعي ushahidi unatakiwa uletwe kwa yule mwenye kudai kwamba mimi ndiye mwenye haki. Tuijadili hiyo haki yako. Utawakuta Waislamu wengi wameshika mambo ambayo, kwa mfano, kuna bid'a nyingi zinafanywa katika mujtama na nyingine ni bid'a za kiharakati. Leo Waislamu wana mwaka mpya wa Kiislamu wakiusherehekea. Uzushi. Mambo ya mwaka mpya hayakuanza leo, kama Muharram tarehe moja ya Kiislamu, hayakuanza leo. Lakini mtu kumemese, heri ya mwaka mpya wa Kiislamu, aije wa Kristo. Umetoa wapi wewe? Muislamu naye ana birthday yake asherehekea. Birthday ya mwanawe. Waislamu wana hauli zao kusherehekea siku za kufa. Na kumbukumbu za mambo ya Kristo waelete kwenye Uislamu. Kwa sababu wale wanao na sisi tukana, itafika wakati kuna kutakuwa na baa za Kiislamu. Sasa hivi kuna filamu za Kiislamu, sinema za Kiislamu, musantalati za Kiislamu, itafika wakati kutakuwa na baa za Kiislamu. Islamic pub. Mtaingia? Igeni tu. Igeni tu. Sasa Uislamu hauendi namna hiyo. Ikiwa watapotoka, nyinyi msipotoke. Uislamu ni dini yenye mpangilio na taratibu zake. Ni lazima tufuate utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu. Aya 49 katika sura An-Nur. Ikiwa mtamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo mtakapoongoka. Lakini mkiwa na kazi ya kuzusha, zusha tu, zusha tu, uzushi, uzushi tu. Hamwezi kuongoka. Waiga, waiga. Waislamu waumbwa katika mambo ya kuigaiga watu. Kwa hiyo tumuige Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika da'wa zetu. Nitamalizia kwa kutoa mifano ya haya ninayozungumza. Kutokana na muda nitatoa mifano miwili. Watatu nitakuwa na sawazisha juu. Kule Afghanistan. Kabul. Waislamu wa Afghanistan ni miongoni mwa Waislamu waliokumbwa na janga na kutawaliwa na makafiri. Na wao walitawaliwa na kafiri Mrusi. Wakawa wako chini ya utawala wa Mrusi kimabavu. Hawapumui. Allah kwa rehema zake na fadhila zake akataka kuondosha utawala ule. Lakini akaweka vita baina ya makafiri wenyewe kwa wenyewe. Ikawa kipindi kile cha vuguvugu la ukombozi kutaka kujikomboa Waislamu wa Afghanistan, hicho kipindi cha vuguvugu la vita baridi, nchi za magharibi zikizipiga nchi za mashariki kisiasa na kidiplomasia na propaganda za chini kwa chini, wakiongozwa na Amerika akitaka kuiangusha Urusi na kuzimong'onyoa mong'onyoa zile jumhuri yake alizozitawala. Kwa wakati ule, Waislamu walioko Afghanistan na wao wakawa wameamka kwa upande fulani. Wakaanza harakati za kujikomboa. Miaka ya 70. Kule Jalalabad, yuko shehe mmoja akiitwa Muhammad ibn al-Hussein ibn Abd al-Mannan, maarufu kwa jina la Jamil ar-Rahman. Alim sunni salafi. Wanachuoni ni sunna salafi. Katika jimbo la Jalalabad, sehemu ya Kodar. Shaka huyu alisoma kule Islamabad na miji mingine kule Pakistan. Maskani yake iko salima, mashaallah. Kaji salima. Da'wa yake ni salima. Yeye akarudi kwao. Kodar akawa analingania na anarudi zake Islamabad. Sababu fukali. Lakini anafanya da'wa ya sunna. Analingania sunna, anasomesha watu tauhid. Wanafunzi wake wakubwa wakubwa kina Sheikh Samiullah na wengineo. Akawa anasomesha Sheikh Jamil ar-Rahman. Kwa kiasi kikubwa, kwa sababu watu wa Afghanistan ni watu ambao kwanza wanapenda vita asili yao. Ni watu wana historia ya mapinduzi, mapinduzi na vita tangu hapo nyuma, kabla hawajavamiwa na makafiri wa Urusi. Sasa na pia vile vile wamegubikwa na usufi wa hali ya juu na ibada za kuabudu makaburi na kwenda kutambika kwenye makaburi. hili ni jambo limeenea, na mtihani wa kujifunga mahirizi kiunoni na kwenye makwapa. Kila mtu anabongile hirizi hapo kwenye mkono wake, mwingine ajihirizi huko kiunoni, mwingine mahirizi kila mahali. Huu ni mtihani ambao walikuwa nao. Pia walikuwa na mtihani wa kuuza mihadarati na bangi. Mtihani huu ulikuwa umeenea sana kule Afghanistan na nchi zile za ukanda ule. Sheikh Jamil Rahman yeye alichokifanya, akaanza kupiga dawa ya tauhidi katika ule mji wake, sunna kule ikasimama, na wao ndio watu wa kwanza walioanza kupambana na mrasha, na ndio jimbo la kwanza kusimamishwa tauhidi na kusimamishwa khilafa, yani kusimamishwa dola ya Kiislamu rasmi. Watu wakawa wanapitisha hukumu, yani hududi za Kiislamu, na wakawa wanakwenda vizuri. Mwaka 79 akafunguliwa yule Sayyaf, mmoja katika viongozi wakubwa wa makundi ya wapiganaji wa Afghanistan, mujahidun Taliban. Na wao wakaanza harakati zile, lakini Hikmat Yar, lakini Burhanuddin Rabbani ambaye alikuwa ni rais, alifika akawa rais wa Afghanistan, na makundi saba kwa ujumla, alifika makundi saba. Sasa makundi yale mengine yote kwa kila Sayyaf ulikuwa wanalingania umoja, kwamba ili tupigane tumshinde mrasi tuwe kipindi kimoja. Na pale Afghanistan pia kuna mashia ambao walikuwa wakisaidiwa na Iran. Iran ilikuwa wakisaidia mashia wale, wakaungana. Sheikh Jamil akawapiga vita, akawa anawakataza msifanye hivyo, acheni hili, acheni bangi, acheni miadarati, umoja huo sio sawa, vunjeni makaburi hayo, msiende msiende kutawasal na kutabaru kwenye makaburi, hii ni shirki, acheni mambo ya bid'a, kateni mahirizi. Ikawa kila wao wakihamasisha umoja, yeye awapinga katika hili, anawaelekeza njia sawasawa, njia sawasawa ya kupata ushindi na nusra ni kurudi kwa Allah na kuacha haya maasi. Sisi hatuwezi kunusuriwa tukiwa tuna maasi haya, tuna bid'a hizi, tuna shirki hizi, hatuwezi kupata nusra, na nusra kama itakuja ni ya muda mfupi. Hawakusikia. Wakati huo sasa Amerika naye akawa analeta misaada, na nchi za magharibi zinaleta misaada kwa wingi kuwasaidia wale ili wampige mrasha. Afghanistan hawakuwa na kiwanda cha kutengeneza silaha, wala hawakuwa na pesa za kununua silaha za kumpiga mrasha, lakini Amerika wakawasaidia, kwa sababu lengo lake yeye si dola, si Uislamu, lengo ni kuanguka mrasha. Uislamu wakafurahi, silaha wakazipokea, na pesa wakapokea, wakapigana. Kuanzia miaka ya 80 mwanzoni imekwenda mpaka Russia ikasareta, wakatoka Kabul, wakakimbia zao Moscow. Nani akatawala? Burhanuddin Rabbani akawa rais, makundi mengine yakaanza kuonyesha uasi. Miongoni mwa hao ni Shia, wakaanza kuleta balbala katika safu. Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala, nakumbuka kuna barua alimwandikia Burhanuddin Rabbani, kwa sababu wale wengine mujahiduna, wale wengine wakina Sayyaf, kina Hikmat Yar, wanapigana na huko wanakitangaza katika dunia kwamba wao kwenye jihadi. Alafu mara Sayyaf huko Saudia anakutana na ulamaa kule, anawaelezea sura vile anavyotaka yeye. Kwa hiyo aonekana yeye ndiye kiongozi, ndiye kinara. Watu hawamjui Sheikh Jamil Rahman kama ndiye anayegania dawa ya Salafia. Ajulikana yeye, naonekana juhudi zake. Kwa hiyo misaada kutoka Saudi Arabia, kutoka Kuwait, kutoka wapi, katika nchi zote za Kiislamu wanampelekea yeye kupitia Pakistan. Mpaka hapo alipokuwa ameshinda sasa, vita vikaanza wenyewe kwa wenyewe. Mmomonyoko ukaanza. Sheikh bin Baz ameandika barua, imetajwa katika majibu fatawa ya bin Baz mjeledi wa 9. Sikumbuki ukurasa wangapi. Anaandika ila hadhrati Sheikh Burhanuddin Rabbani, rais Afghanistan. Asema, nimenifikia habari za kuhuzunisha kwenu nyinyi. kwamba nyinyi mnafarikiana. Hakupata hiyo sura halisi. Sifarikiani, piganeni nyinyi mujahiduni. Kwa hivyo farikiana. Lakini dhambi hii hakujua Sheikh Ibn Baz kwamba tayari Sheikh Jamil Rahman alishawaambia kwamba hii jamu yenu mnaifanya haitawasaidia. Ni kama anasema mshairi, inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddathu wa la ubali bi jam'ikum kullu jam'in mu'annab. Nasikia jamaa zangu wamekusanyika wanazungumzia kuniua, lakini mimi si babaiki na mkusanyiko wenu, kwa sababu kila mkusanyiko ni wa wanawake. Sasa tukiwake ni mambo ya kija kwa ungana, sasa watakuchana kila mmoja atakaye ukubwa. Vita vikaanza na nyinyi wajua, wakapigana Waislamu wa Ahli Sunna na Mashia, Northern Alliance, na wakajitenga wale wakenda upande huko kaskazini wa Mazari Sharifu. Lakini tayari safu imechafuka, ile kuwa na majina ina dhadhaba ndani yake. Haya tulia. Kutokana na ule umoja feki wale utukoli uhunda. Si leo tuungana sisi Mashia, Kadiani, Sufi, nani kapigania Uislamu. Tukifanikiwa tukubashiri vita vya wenyewe kwa wenyewe Uislamu. Si leo kuna mashehe huko. Ni mashehe wa Uislamu, nao ni mashehe. Hawajatangaza kwamba chombo cha habari fulani funga hiki. Leo ni kijishehe tu. Kamili kipoti lake. Anatoa amri, kesho akijipata madaraka atasemaje? Kwamba yeye ndio rais, ndio kadhi, akitia saini mtu mayongo. Atafanyaje mtu huyo? Sasa leo waungana naye kwamba kwa pamoja. Haya, kiongozi atakuwa nani? Mwaungana vipi nyinyi? Kwa hiyo wale jamaa wakapigana wenyewe kwa wenyewe, nguvu nyingi ikapotea. Umoja feki madhara yake. Makafiri wa kimagharibi wakasema tamtaka huyo Mulla Muhammad Omar, tamtaka Usama bin Laden, tamtaka huyo Ayman al-Zawahiri, tamtaka fulani. Ilikuwa ni njia ya kuwapiga watu. Hatutaki tawakomota. Lakini tawakomota vipi? Wakaingia kupitia upande wa Mashia. Sizungumzi historia ya karne miaka 200 iliyopita, miaka 300, miaka 700, historia wakati tunabinduka kuka. Nazungumza jambo ambalo halija kauka kwenye masikio yenu. Amerika wakapita kwa Mashia sasa. Wakina wakawatwanga Taliban. Sikia ni kupiga. Dola ya Taliban nje kitayuko. Hamna kuna dola ya Taliban. Isitoshe, Muamerika akamweka Mshia pale Hamid Karzai. Ndio rais wa Afghanistan. Madhehebu yake Shia. Sasa wale wanaharakati walifanya dhambi moja kubwa sana iliyowasuta maisha yao. Ni dhambi kubwa iliyowasuta katika maisha yao. Sheikh Jamil Rahmani alipokuwa akiwatahadharisha na umoja wao, walimpiga vita. Alipokuwa akiwatahadharisha na shirki, walimpiga vita. Wakaona kwamba huyu hapendi umoja. Alipowatahadharisha na bid'a, wakampiga vita. Hakuishia kumpiga vita. Akajitokeza mmoja katika waovu wao, akaenda mpaka nyumbani kwa Sheikh Jamil Rahman. Sheikh Jamil alikuwa anafikawa na mazungumzo na watu. Haya anayeeleza mtu aliyeshuhudia na alikuwepo kwenye tukio hilo, anaitwa Sheikh Siraj Az-Zahrani. Yeye alikwenda kule tangu mwaka 83, msuhudi huyo. Yeye ndiye aliyekuja na habari za yakini kwa Sheikh Ibn Baz. Niliyoyaona mimi Afghanistan. Sasa yule bwana, yule bwana alikuja nyumbani kwa Sheikh Jamil Rahman, alikaa msikitini pale, alikuwa anasoma Qur'ani kwa masaa matatu na bunduki yake mwenyewe. Lakini mshika bunduki kitu kawaida. Amekaa anasoma Qur'ani, mcha Mungu kama yeye akuni. Kumbe ana lake jambo. Alipokaa faragha na Sheikh Jamil Rahman, alimpiga risasi tatu za kichwa. Kila moja inatosha kummaliza. Akamimina nyingine. Akajimaliza naye mwenyewe kazi yake. Katumwa na wanaharakati kuja kumuua Sheikh Jamil Rahman kwa sababu awafarikishe Waislamu. Wanaharakati. Kwa hiyo tahadhari ndugu zangu, madhara ya salafia. Hawa watu ni wepesi kutufundisha sisi. Kuna wengine tunazungumza wazi. Viongozi wa Salafia wote makafiri. Yeye mwenyewe kustanji hawezi. Kimuuliza hakamu za istinja hawezi, lakini tayari atatoa hukumu kubwa. Ashaweza kujitahamali nayo. Hayo mazungumzo. Hawa makafiri bwana, ni baraka wa Marekani. Sasa mtu akishakuhukumu kafiri ni kwamba wewe kitu chako halali. Walimuua Sheikh Jamil Rahman, kama kwa lugha ya Kiswahili ya kishirikina wanasema mzimu unaowatesa wakalibani. Unaweza kusema mzimu unaowatesa wakalibani. Sija kusema mzimu, lakini damu ya wanawachuoni walioimwaga ni dhambi, ni adhabu ambayo wamepata kwa Allah tabaraka wa taala. Iko wapi dola ya talibani leo? Imebaki story. Imebaki story. Na watu wale wenye harakati na joto joto za jihadi na harakati za mambo ya kisiasa wala hawahitaji kama. Si mambo yashakwisha. Sasa hivi wamehama sehemu nyingine, kule yashakwisha. Faili zake zishafungwa, simu zake. Zimefungwa, halifunguliwi tena. Watu wamehama sehemu nyingine. Mfano mwingine ni mfano wa Algeria. Na huu unaotoa kila mara pia. Na sitasikia Kiingereza kutoa mifano kama hii hata mara 10,000. Nasema nimemsikia kwenye kanda fulani, nasema katoa mfano huu. Hata mara 30,000 nitatoa mfano. Mfano ndio huu huu. Ni mifano ambayo iko wazi ya kuwatanabaisha wanaojiita wanaharakati ambao hawachungi misingi ya itikadi katika kuongoza watu katika njia ya sawasawa. Kwa sababu ndio mifano iko hai. Hatuwezi kutoa mifano ya kuunda ambayo haikutokea. Visa vya uongo vya kina babu gojo. Hatuna visa hivyo. Sisi tunatoa mifano hai namna watu wasivyoweza kufanikiwa kwa kukua na njia zisizokuwa za haki. Algeria kule, ile chama cha Jabhatu Jamaatul Jihad Aljamaatul Islamiyyatul Musallaha JIA, hawa walikuwa ni watu ambao walikuwa wamejificha majabalini huko, wakisema kwamba hakuna suluhisho ile jihadi kupambana na hawa makafiri. Wamewafukulisha wale Waislamu wenzao na rais wao Abdulaziz Bouteflika, huyu kafiri, na baraza lake la mawaziri wote makafiri, na bunge wote wakafiri, watendaji wote makafiri, na kila atakayeshirikiana wao kafiri. Hawa walikuwa kitu JIA, Aljamaatu Jamaatul Jihadi Almusallah. Alafu kulikuwa na kundi jingine likiitwa PIS, Aljabhatu Alinqadh, Jabhatu Alinqadh Islamiyya. Wanasema neno la Kifaransa Islamic Salvation Front. Front. Nasema ya Kifaransa lakini ndio nasema PIS. Hawa walikuwa na mtazamo wa kuleta mabadiliko kwa njia ya siasa na kura. Chesikia kura maslahi. Mfumo wa kisiasa na kura maslahi. Ndio hivyo ndio demokrasia yao. Sio taka demokrasia. Na sisi tuingie kwenye demokrasia. Hao walikuwa kiongozi na bwana mmoja kitu Abbas Madani na Ali Balhaji. Watu wawili. Abbas Madani na Ali Balhaji ndio viongozi katika kile chama. Wakahamasisha watu, watu wakahamasika. Kura ya maslahi, kura ya maslahi. Wakaingia kwenye uchaguzi. Kabla kuingia kwenye uchaguzi waliwahi kupata bahati ya kukutana na Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Muhammad Nasir bin Al-Albani, katika viongozi wakuu, katika mashaikhu wakubwa waliotegemewa katika zama hizi katika da'wa ya salafia. Muhaddith hadha al-asr, hadha al-arab, muhaddith katika zama hizi. Yeye aliwauliza swali kwa watu wasiokuwa na adabu, wanaweza kusema swali la udaku. Akawauliza swali baada ya kujielezea, sisi kule Algeria tuna hiki, tuna kile, tuna hivi, watu wametukubali, 90% ya raia shaab inatunga mkono sisi, na tunaweza kuiondoa serikali ya Bouteflika madarakani tukasimamisha dawla ya Kiislamu na sheria ya Allah. Wakajielezea walivyojielezea. Mtani aliuliza swali moja dogo ambalo lilimpa mbabaiko. Ali Balhaji aulizwa, hilo grupu linalokusupport, kundi linalokusupport linajua kuwa Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Wote wanaitakidi kwamba Allah yuko juu ya arshi. Sasa kama wewe ni mwanasiasa mwana harakati unasema ah, ndio wale mashehe wa hedhi na nifasi. Mashehe wa taha. Sisi tunazungumza mambo ya siasa na maelekeo na usuluhisho wa Uislamu, huwa tuulize mambo ya Allah yuko juu ya arshi. Hata kama wapi leo tukiwafundisha sisi, sio? Angalia mashehe wanavyolaza watu hao. Mashehe njaa. Mashehe maslahi vibaraka. Yaani wangekanyagwa na wanaharakati kupita kiasi. Yule bwana akijibu siasa, basi baada akamwambia hapana, jibu sio jambo la sawa. Nimekuuliza wote wanajua kwamba Abdulbadr al-Abdi sawa. Akasema la. Akamwambia kabla hujafikiria katika kuleta dola, nenda katafishe safu, kafanye dawa, uwalinganie wamfahamu Allah. Kwa sababu hili ni jambo dogo sana. Muislamu anatakiwa alifahamu katika misingi mitatu ya mwanzo. Kwa maana ya kwamba kama hajui hili, kuna mengi hayajui katika dini yake. Ndio kwa kufundisha kwa Muislamu wa watu. Kwa zamani wale kunyezana shehe wao. Ndio mambo sisi tunaomba kusubiri huko kura. Yeye atuambie masuala kwenda kuwalingania watu. Mambo yapita na wakati. Tauhidi mpaka leo. Tauhidi. Sinadharauliwa tu. Tauhidi. Hamna tauhidi. Hakida hamna. Ndio. Si jambo dogo ukalizungumza kwa njia ya dharau kwamba tauhidi hamna. Ukaona mmasikara tauhidi hakuna kweli. Kwa mfano tu hapa, si watu mawatoa hamasa misikitini. Twendeni, tutokeni, maandamano, tukubali. Utakujua kama hakuna tauhidi. Ngoja watukie wale waume wa kazi. Alafu sipigwe mbili tatu juu. Mabomu machozi, kuna watu wengine wanakuwa makubazi wanaanza. Sasa wewe ndio kwenye jihadi, jihadi kwenye jihadi ya kundia. Mimi niambieni kwenye jihadi watu kundia. Tauhidi. Shekhe, utamwona shekhe yuko mbele pale na kilemba chake. Wakati nyinyi mkitoka kwenye maandamano na siku ya Ijumaa, shekhe kwa nyumbani apiga biriani, kavaa msuri na fulana yake nyeupe. Amekaa mwenyewe anapiga biriani na watoto wake. Eh, lete juice. Sasa, yeye tauhidi. Ndio maana nasema tauhidi sisi. Sasa msibeze, mkaona kwamba hawa sema tauhidi waislamu wapo tu. Ndio msingi, ndio roho ya kila kitu katika kuleta heshima ya Uislamu. Kama hakuna tauhidi hakuna kitu. Kwa hiyo wale mabwana wakaambiwa nendeni mkasafishe sawa. Wakasema tutasafisha baada ya kupata madaraka. Ngoja tushike. Wakaingia kwenye kura. Waliohamasisha wakawashawishi. Tena wakaunda fatwa za uongo kwamba mashehe wametuhalalishia kwamba yafaa kwa kura ya maslahi. Wakatoa fatwa za Ibn Uthaymeen, Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Baz, zimenukuliwa kwa na Sheikh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazari. Huyu ni mtu ameishi Algeria, ndani ya Algeria, na sasa kwa Madina. Ukitaka nitakushika mkono mpaka nyumbani kwako, Madina nyumba yake hiyo. Ndio ni kitabu hiki na kitabu kingine madari kulikapa. Na huyu maelezo iliyotoa kuhusu Sheikh Jamil Rahman ameandika huyu. Huyu ni Muhammad Badr, ni mwa Afghanistan. Na sauti tuko nayo hapa katika kompyuta ya Sheikh Siraj al-Zahrani. Ameandika tangu kijana mdogo kwa Afghanistan. Msuri. Akielezea matukio aliyoshuhudia kwa macho yake. Si habari za kwenye CNN bwana. Kwa Sheikh wale mabwana wakarudi. Wakaingia kwenye kura. Wakashinda fisi. Fisi walishinda. Na watu wote duniani wakajua kwamba fisi wameshinda uchaguzi. Lakini nchi za magharibi zikasema no. Msi wapi? Sasa nini mtakufanya? Wana harakati nyingi mtafanya nini sasa? Na mmeambiwa mmetaka kura na demokrasi, mmeingia kwenye kura na mmeshinda. Lakini hampewi. Mtafanya nini? Sasa tukubali tunaingia mtaani. Kwa tahadharisha jamani, taratibu. Taratibu jamani, msiingie wasema ha sisi tukubali tunaingia mtaani. Wakati huo kuna makundi matatu. Kundi la serikali na jeshi lake na silaha zake, na kundi la jia wanaitwa jamaatu jihadi al-musallaha wa kwenye majabani. Kundi lile la waona hawa wa serikali makafiri na hawa wanaharakati makafiri kwa sababu wamekubali kuingia katika nini, katika demokrasi. Wote makafiri, tukipata nguvu ni chinja chinja wote hawa. Fis waona serikali makafiri, serikali ya pambana na kile asiyekuwa wao, alafu hawana mavazi maalum. Sasa usiku kukutana na watu na kundi la watu, tuambie wewe nani? Sasa ujui niseme mimi Fis, mimi serikali, mimi Jia. Maana nikisema Jia pingine hao ni Fis, hao pingine ni kwa serikali, ikawa ni balaa. Sheikh Abdul Malik anasimulia ikawa hii ni hali ngumu ambayo haijawahi kutokea Algeria. Watu walikufa sana, waliuana sana. Sasa maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala yakaja kufanya kazi hapa. Naona muda umekwenda sana na nyinyi mna maswali. Vita ilipostati na nchi za magharibi zikafungua milango ya watu kwenda ughaibuni kama ukimbizi, wale wanaharakati wa kujihadi wakatupa silaha chini. Vita ilisha hivyo, wakatupa silaha chini, mtu avuka bahari aingia zake Gibraltar, Jabal Tariq, aingia Spain, yule ingia Ufaransa, yule ingia Ubelgiji, yule hivyo. Kwa wanakimbia, wanakimbia, wanakimbia. Tauhid, hawana tauhid. Kama kweli walikuwa wanapigania daula ya Kiislamu na wanapigana litakuna kalimatullahi hiya al-ulia, basi wasingekubali kukimbia. Wewe waona kwamba hii ni nchi ya kikafiri, toka kusema sheria ya Allah, watoka kwenye nchi ya kikafiri ili wana afadhali, wenda kwenye nchi ya kikafiri zaidi na ushirikina. Nani amesema habari hizi? Lakini kwa kuwa wamekosa tauhid, hawakufunzwa tauhid. Kwa hiyo haya ndio madhara. Ile ya mwisho ndio sema nitasawazisha ni kule Misri miaka 84 ya Ikhwanu Muslimin. Matunda yake ni kusimama hiyo nchi ya nani? Hii nchi sasa hivi imesimama serikali ya Mursi, Muhammad Mursi. Muhammad Mursi ana mrengo wa Ikhwanu Muslimin. Kuna baadhi ya vitu anataka kuvipitisha vya Kiislamu Islamu. Kwa kuwa dawa ile ya Ikhwanu Muslimin haikuwajenga watu katika kuwalea katika imani na misingi ya tauhid, leo wa Misri wako tahariri, wanapinga msimamo wa Mursi kutaka kuingiza sheria katika Kiislamu katika nchi ya Misri. Hawakupata malezi ya Kiislamu. Jamaatu al-Ikhwan al-Muslimin imekaa miaka 84 tangu mwaka 1928 mpaka mwaka 2012 imepata madaraka, haina watu wa kuwatawala ambao wako tayari kusimamishia sheria ya Allah tabaraka wa taala. Wao ndio wanapiga vita sheria isimame. Misri, haya mambo yanatokea Misri, na hivi ninavyozungumza watu wa uwani wako tahriri. Librariyin hawakubali. Kwa nini tunatetea dini? Sasa huoni kwamba huo ni mushkila? Huo ni mushkila mkubwa. Sasa na sisi tunataka kuleta mambo haya katika nchi. Leo sisi tuseme kwamba tuambie hapa Tanzania, mahakama ya kadhi isimame na ipewe nguvu zote. Waislamu wakubali kuhukumiwa kwa sheria ya Kiislamu, ruhusa. Haitotokea jambo hilo. Lakini kwa mfano itokee hivyo, kuanzia leo ruhusa, Muislamu yoyote atakayeiba apelekwe kwenye mahakama ya kadhi akakatwe mkono. Muislamu yoyote atakayezini, mwanamke atakayeshikwa amepatwa ana mimba, au mwanamume atakayepatwa na ushahidi wa watu wanne, au amekiri yeye mwenyewe kwamba amezini na yeye ni mwanamke, apigwe mawe mpaka afi. Na ushahidi hautolewi ila na mtu mwadilifu. Ukija wewe umekata kidevu chako kwenye ndevu, haufai kuwa shahidi. Waislamu wataandamana kuipinga mahakama ya kadhi. Na bisho, jaribuni. Hatusemi kwamba watu wasidai, lakini mbona hakuna maandalizi? mbona hatuwaandai hata hao makadhi? Sasa wewe ukasome uchumi alafu uje kuwa kadhi, utakuwa kadhi wa nani? Maana masomo ya dini mnayapiga vita, wala hamna mpango wa kuyasomesha. Kusoma dini ni udaruwesi. Sasa kadhi atakuja vipi? Wana harakati mzuri ni anaitwa Kiingereza kwenye katika maneno yake. Sio anaweza kusoma aya sawa sawa. Wewe nisome aya kibabue babue. Piga piga kubabua babua. Kosea. Wewe unatafutia takbir na kushangilia. Allahu Akbar. Hawajali kama umekosea aya. Hamjawasikia bwana. Lakini watu wanasameheana. Wayadhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna. Basi ndio ilikuwa kukusudia hivi ulipo. Tumcheni Mola wetu. Tumche Mola wetu. Sasa mimi namalizia kwa kusema maneno haya. Dawa yetu tunaolingania Waislamu, tuwaambie hivi. Rejeeni kwenye aya ya 11 katika suratul Ra'd. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hata yabadilisha mambo yaliyoko kwa watu mpaka wabadilike, wabadilishe yaliyoko kwenye nafsi zao. Kama hatabadilika, hali hii haitabadilika. Tutaminyana, tutafanya hivi, tutajenga, tutabomoa, tutaweka kile, tutaremba, lakini maadamu hatujarudi nafsi zetu zitengenezwe tauhid kiimani katika sunna na istijaba lillahi wa rasuli, hakuna mafanikio. Wewe tutabadilika nyumba zetu, nyumba ya Uislamu. Mtu akifika kwenye nyumba ya Uislamu ajifunze Uislamu kwa kimatendo. Akifika katika shule ya Waislamu akuta Uislamu wa kimatendo. Akifika kwenye msikiti wa Waislamu aukuta Uislamu wa kimatendo. Akiingia katika university ya Kiislamu akuta Uislamu wa kimatendo. Akiingia katika majalisa za Waislamu akuta Uislamu wa kimatendo. Lakini leo Uislamu unapigwa vita katika nyumba za Waislamu. Uislamu unapigwa vita katika mashule ya Waislamu. Uislamu unapigwa vita katika vyuo vya Waislamu. Uislamu unapigwa vita katika majalisa za Waislamu. Wewe ni kiherehere tu Muislamu wa kuvaa kanzu na ndevu zako, au mwanamke wa hijabu na nini, uone Waislamu wenzako watakao kupiga vita. Hatuwezi kufanikiwa tusidanganyane. Sasa kuna wale wanaosema kwamba wale bwana hayo Marekani watuma watu kugawanya watu. Kama wa Marekani wanawalingania watu wabadilike warudi kwenye dini, basi wao Waislamu. Lakini je, huyo anemkataza mtu anayevaa niqabu aivue naye katumwona nani? Mungu. Mungu Mungu anasema ya. Au mtu asiseme tauhidi atawalaza wapi? Katumwona nani? Kuna nabii alikuja akamtuma. Mbona unageuza mambo? Mambo mwayageuza geuza na mnatatiza. Waislamu mnatatiza nini? Waislamu nini mnatatiza? Wallahi tuweni wa kweli. Tutaweza kutoa nguvu nyingi sana, lakini nguvu zile hazina faida. Makafiri wanaonekana wana akili na maarifa. Allah anawasifu kwamba wao hawana akili. Lakini wanakaa na maarifa na akili watuzidi sisi kwa sababu sisi tumeuacha Uislamu. Leo wanaweza kutengeneza jambo wakatuingiza kwenye matatizo. Alafu wao wamekaa pembeni. Kaingia kwa sisi kwa sababu hatutaki kufuata taratibu za Uislamu. Kila mmoja katika sisi ana haki ya kuzungumza, ajisemea tu. Amna nasimama Waislamu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hey baba, wewe umetoka wapi? Tutoka wapi? Sikujisemea tu kila jambo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waislamu takidi? La, sio. Sina mambo hayo. hii ni dini. Mtume sana sana anasema yati ala nasi zamani yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq wa yukawwalu al-amin ha wa yukawwalu wa yukawwalu wa yu'tamanu al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaydiba qalu wa man ruwaydiba wa qila wa man ruwaydiba qala imru'un tafih yatakallamu bi amri al-'am utafika kwa waislamu wakati atasadikika mtu muongo. Si ndio sisi tunawasadikisha watu wa siasa? Msijali wana mtu wangu, mimi nikimchagua kila kaya nitaelekea trekta. Hoye! Makofi. Sisikubali. Hey! Sukari itakuwa bei chini. Hey! Wanashangilia. Na ngoja Mungu. Huyo aliahidi trekta. Tairi hawaletei. Tairi la trekta utaliona. Lakini kisha sadikishwa na kapewa kura. Wa yukadhabu fiha sadiq, na mkweli atakadhibishwa. Tunga zungumza maneno ya ukweli ya kuamrisha watu katika haki atakadhibishwa. Fahamna kitu bwana. Tudanganyana tu. Basi atakadhibishwa mkweli. Atafanywa mwaminifu mtu khaini, mtu ana khiana. Na mtu mkweli mwaminifu atafanywa kwamba ni mtu mwenye khiana. Hapo sipo nilipokusudia. Na atazungumza kijidudu kidogo chaitwa ruwaibidha kwa tasuhiri. Kitazungumza kijitu chaitwa ruwaibidha. Mtume sana sana akaulizwa ni kina nani? Ni nani ruwaibidha? Akasema ni kijitu kipumbavu. Tazungumza kwa niaba ya watu wote. Nani kakutuma wewe? Sisi Waislamu hatukubali. Nani kakutuma? Mtu mjinga tafi ambaye hana elimu. Hana elimu ya dini. Hajui chochote. Halipa maani masali, haya na mafasi, wakati gani masali na wakati gani mafasi. Kama hajui kwamba ni jalbu al-masali au dafu daru al-mafasi muqaddamun ala jalbi al-masali. Hajui mambo ya daruriyat, kwamba hii ni dharura, kwamba dharura tuqaddaru biqadariha. Hey, hajui. Alisemea. Ndio kuna mmoja nilimsikia, nilimsoma, aliandikwa akimzungumzia muhadhiri mmoja aliyekufa. Akazungumza maneno ambayo sio kitauri. Asema huyu angekuwa msanii au mchezaji mpira asingekufa. Mjifanye kama hujaona maneno yangu. Asema zungumza vitu kama hivyo. Huyu bwana angekuwa msanii au mchezaji mpira asingekufa. Angetibiwa huyu. Hii lugha gani? Ni lugha ya tauhidi. Sasa hao ndio wasemaji kwa niaba ya Waislamu. Inna lillahi. Mbona msema? Mimi nafikisema kuambia Waislamu. Ni lazima tubadilike. Na katika kubadilika, hatua ya mwanzo ni lazima tupambane na nafsi zetu. Tujifunze dini. Tukaeni tujifunze dini. Usiulize kwa kiwango gani mpaka uondoke na upumbavu ulionao. Ule upumbavu ukisaisha kwenye akili yako sasa ndio basi yataisha. Ukiuliza tusome dini mpaka lini? Mpaka ule upumbavu kutoke. Tusomeni dini, tujifunze dini yetu. Kuna watu mpaka leo hawajui kusoma Qur'an, hawajui. Na wako mbele mbele katika harakati. Harakati ipi hiyo? Wewe wailingania Injili Barnaba. Kama hii Qur'an hujui harakati ya vipi? Sunna hujui harakati ya vipi? Sasa utalingania vipi? Hebu niambie. Turudini tusome dini. Tujue kuswali, tujue kusoma Qur'an. Tuache upuuzi. Lazima tuyafanyie kazi tunayoyasoma. Tusitenganishe baina ya ilmu na amal. Yale tunayoyasoma na yale tunayozungumza. Tunayasoma sisi basi yaendane na vitendo vyetu tunavyofanya. Tusikae kwenye dini kwa maslahi ya dunia yetu. Tukaifanya dini ni dini. Huu ni msiba. Ibn Mas'ud radhiallahu anhu aliozungumzia akasema watufuki hali ghairi dini. Katika mitihani itakayokumba Waislamu ni watu kusoma si kwa ajili ya dini. Wasoma dini lakini kwa maslahi ya dunia. Waltumisa dunia bi amali al-akhirah. Na pakatafuta dunia kupitia amali ya akhirah. Mtu alifanya yuko mbele mbele dini. kumna tafta dini dunia yake nyingine. Tuache mambo haya. Elimu na amali ni lazima tufanye dawa. Nyinyi waalimu na maustadhi, nyinyi mnakwenda kusoma dini, usisubiri mshahara wa mtu. Vijijini Uislamu umekufa. Rudi kwenu kawafundishe watu dini. Usisubiri mshahara wa mtu. Fanya kazi zako, jifunze useremala, jifundishe mekanika, tafuta shamba upate riziki yako, lima bustani yako. Fanya dini. Usisubiri tajiri na mshahara wake. Yeye kama mtamsaidia, ataki apeleke mbele. Usikae kumsubiri yeye. Ukaa kwa subiri wako kufadhili ni udhalili. Na ukidhalilika wewe, basi dini itadhalilika. Ya ma'ashara al-qurra, ya milha al-balad, man yuslihu al-milha idha al-milhu fasad. Eni wasomi nyinyi wa dini, eni chumvi ya miji, nani ataitengeneza chumvi ikiwa chumvi imeharibika? Badilikeni, usisubiri mshahara. Achani watu na mambo yao. Yeye tajiri na pesa zake, mwache pale kwenye mpira na upuuzi wake. Mwambie tu kuna dini, kuna hivi na hivi. Usitanazani nafsi yako ukajipendekeza pendekeza kwa sababu ya visenti vyake. Peleka mbele pesa zako. Usisubiri msaada wa mtu. Wewe fanya amali yako ya kheri, weka sababu zako, tawakkal ala Allah. Haya ndio mabadiliko tunayotaka. Dawa, dawa ifike vijijini, mashambani, lakini mahali ulipo hakikisha dawa inafika. Wewe kuwa ni mtu jabali rasi. Usirudi nyuma. Soma upate misingi ya elimu, kaa wasomeshe watu hivi. Tembea huku na huku. Usisubiri mtu aje kusaidia. Jihadi ni kwa mali yako na nafsi yako kwa kadri ya istitaa. Haya mambo ya kusubiri subiri matajiri na vijibashi basi, haya ni mambo haya ndio yanarudisha Uislamu nyuma. Mambo ni chango mchango haya. Sasa Waislamu kama makamanda 10 kwa 10,000. Sallallahu ala Muhammad. Dini. Fanya ni dawa kwa kadiri ya istitaa. Uyambiwa ufanye kazi kugumu kama hiyo. Kama uwezi ufanye kwa kiasi chako. Mstari kukusanya mali za watu kwa njia za dhulma. Kadhalika kufanya subra juu ya udhia. Subra ni muhimu. Kwa nyanja zote hizi za dawa na mabadiliko ya nafsi, utasemwa, utatukanwa wewe na baba yako, utasemwa ndani na nje. Wataingia waliokuwemo na wasiokuwemo, fanya subra. Dawa inataka subra. Na ukisubiri wallahi, Allah atakufanyia faraji na mafaraji. Tumewaona maulama wetu sisi, wakina Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala walivyoishi. Mtu ameishi, hana hiki, hana kile. Lakini dawa imefika mpaka kutoroli. Hakuna mtoto tukimiliki. Hakuwa na chochote na kikimiliki, lakini kapigania dini, Allah akainyanyua sauti yake. Pigana. Pigania dini yako kwa kuusomesha Uislamu. Usijifanye wewe mungwana na kujikanzuka kanzu yako. Vyeupe vimekakata. Uko mjini wa randaranda, ukiingia nyumba hii, ukiingia nyumba hii. Ukienda duka hili, unaingia duka hili, kazi yako kuomba omba. Hakuna ustaarabu wa sampuli hiyo. Wewe ni mtu dhalili. Wewe dhalilisha dini. Kwa Uislamu lazima ubadilike. Kutokana na muda nitaishia hapa, lakini kuna mambo mengi kuzungumza. Lakini haya nimewaambia shikeni. Da'watun salafiyatun ni da'watun mubarakah. Ni dawa iliyokuwa na baraka. Yawaita watu warudi katika ule msimamo wa watu waliotangulia. Na si dawa hii kutumia njia kongwe kama wanavyosema watu. Kwa sababu ukongwe ni Uislamu. Dini la atiq. Uislamu ndio dini kongwe. Lakini ni salihatun li kulli zamanin wa makan. Lakini ni dawa ambayo inaendana na kila zama na kila mahali. Misingi yake haibadiliki, ni ile ile. Ukipinduka msingi tu, matokeo yake ndio haya. Hutafanikiwa. Wallahu ta'ala a'lam. Natoa nafasi ya kufanya. Wacha waulize kwa mikono yao. Na mtu anaweza kutumia usungu wote anaotaka. Lazima mtu usungu wote anaotaka na mtu. Kama mtu hadi kukaa kwa kibali.